کر یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا جشن ولادت آج ہم منا رہے ہیں, جو آپ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے اسی قدر خوش ہوتے ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو جس قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے گا کل بروز قیامت وہ اتنا ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پائے گا. تو دنیا بھر میں جشن میلاد منانے والے عاشقان رسول خوش ہو جائیے, قرب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانے کا نسخہ ہمیں مل گیا, اور بالخصوص آج بڑا دن ہے, عید کا دن ہے. اب بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں مگن ہوں گے, رات بھر امید ہے کہ آپ نے بھی محافل میلاد میں شرکت کی ہوگی, اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کی ہوگی. بے شمار خوش نصیبوں نے اس پیاری اور سوہانی گھڑی جو کہ ولادت کی گھڑی ہے, جبکہ رات جا رہی تھی اور صبحوں کا اجالا پھیل رہا تھا, اس مبارک گھڑی میں کھڑے ہو کر آنسو بہا کر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے. اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر عاشقان رسول جلوس کی شکل میں, ایک اجتماعی شکل میں اپنے گھروں سے باہر آ کر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا کر اپنی خوشی کا اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مختلف مقامات پر جلوس میلاد کا مختلف اوقات کے اندر انعقاد کیا جاتا ہے, کئی مقامات پر صبح ہو ہی جلوس وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں باب المدینہ میں زیادہ تر ظہر کے بعد جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ بھی جلوس کی تیاریوں میں ہوں گے. جی ہاں, اگر آپ ابھی تک گھر میں ہیں تو اٹھیے, تیاری کیجئے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نکلنے والے جلوس میں شریک ہو جائیے. اور وہ ناظرین جو کسی وجہ سے جلوس میں شریک نہ ہو پائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم اپنی اس براہ راست نشریات میں وقتاً فوقتاً مختلف جلوسوں کو براہ راست آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور آج ہمارا موضوع پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے, یعنی وہ فضائل اور وہ کمالات جو بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ان کا تذکرہ ہوگا. تو جو گھروں پر موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل رہیں, انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا, محبت کے اظہار کرنے کا موقع ملے گا. وقتاً فوقتاً کلام پڑھنے کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل اپنی گفتگو کی طرف بڑھیں گے. جب بھی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کا سننا بھی عظیم ثواب ہے. آئیے تلاوت سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نور بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید آپ نے سماعت کی اور ان آیات میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فضائل بیان فرمائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کا یہاں پر بھی بیان ہوا اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا پنجابی میں دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا جب بزرگان دین کے کلام سنتے ہیں اور ان کے جو کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو واقعی ایسی ایسی فضیلت والی روایات اور ایسے استدلالات بیان فرماتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ شریف سے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل کو اور ملا شریف کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جو جتنا قرآن کا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اسی قدر اس کے مفاہیم کو سمجھنے والا ہوتا ہے. اور ایک عالم صاحب کی کتاب کا جو مطالعہ کیا تو انہوں نے یوں بیان کیا کہ یہ جو ابھی میں نے شعر پڑھا کہ قرآن مجید کو کہیں سے بھی آپ پڑھیں اس میں انشاءاللہ عزوجل سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف حمد اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت جو ہے وہ ملے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ مثلا الحمد شریف ہے, سورہ فاتحہ ہے, اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہے, تعریف کا بیان ہے. تو جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, تو حمد اللہ تبارک و تعالی کی ہے, لیکن اس میں بھی سرکار کی شان کا تصور ہے. اور وہ کیسے کہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں, تو یہ بھی تصور جمتا ہے کہ یہ آیت نازل کس پر ہوئی. تو یقیناً یہ آیت کریمہ ہمارے آقا پر نازل ہوئی, تو ہوا نا سرکار کا تذکرہ. تو قرآن میں کہیں پر بھی آپ پڑھیں, علماء کرام نے, ہمارے بزرگان دین نے جا بجا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کو بیان فرمایا ہے. اور انشاءاللہ جیسے ابھی موضوع آگے بڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا, اور آپ کو وہ فضائل اور وہ کمالات عطا فرمائے کہ پوری مخلوق میں نہ کسی کو ملے اور نہ ہی کسی کو آئندہ ملیں گے. انشاءاللہ ان کمالات کا تذکرہ کریں گے. آئیے پہلے ایک کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, جلوس میلاد کے نظارے بھی دیکھیں گے, نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر دنیا بھر میں جو مختلف مقامات پر جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے, ہمارے اسلامی بھائیوں نے ان کو جمع کر کے تیار کر کے آپ کے لیے رکھا ہے. انشاءاللہ عزوجل وقتاً فوقتاً ان جلوس میلاد کے مناظر بھی دیکھیں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی نہ صرف یہاں بلکہ کل عالم میں عام ہے. آئیے پہلے کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل آپ کو مزید گفتگو اور ان مناظر کی طرف لے کر جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت قبلہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکات ملیہ کا عالیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں, میرے ساتھ ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں بارویں پہ سبھی کو پیار آ گیا, کیوں بارویں پہ سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسے دل احمد مختار آ گیا, آیا اسے دن احمد مختار آ گیا. گھر آمنا کے سید ابرا خوار آ گیا, خوشیاں مناؤ تو خوار آ گیا. جس بات کوئی مرحلہ دشوار آ گیا, رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ عرصہ جدائی کو ہوا آپ تو بلائیے آقا عرصہ جدائی کو سرکار آ گیا پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا غوث و رضا کا واسطہ اب تو سب کہیں دربار آ گیا پیپا پہنچ کر سب کہیں دربار آ گیا جوتے اتار لو چلو باہوش بادب جوتے اتار لو باہوش بادب دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا اب مسکراتے آئیے سوئے گناہگار اب مسکراتے آئیے سوئے گناہگار آقا اندھیری قبر میں اپار آ گیا آقا اندھیری قبر میں سگیا پار آ گیا عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں جو عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں جو دیکھو غلام سید ابرار آ گیا دیکھو غلام سید ابرار آ گیا چوبا ریوی پہ سبھی کو پیار آ گیا صلی اللہ تعالی علی محمد. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کچھ بیان فرمائے نا. آپ جیسا کہ بیان کر رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف قرآن کے ایک ایک لفظ سے ثابت کی جا سکتی ہے, تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص خالص توحید کے اوپر مبنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے. جی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت, یہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یہاں پہ بھی پائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے, یعنی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے, بے نیازی کا بیان ہے, لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب یہ توحید کا اعلان بھی آپ فرما دیجئے. سبحان اللہ. تو اگرچہ قرآن پاک کی ہر ہر لفظ میں ہر ہر آیت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح رہی ہے, اور خود قرآن پاک کئی وجہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہیں کہ کلام پاک ایسی کتاب ہے, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے ماشاءاللہ, کہ جو یہ قرآن پاک کا معجزہ سرکار کو عطا کیا گیا یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا. ماشاءاللہ. ایک عطا کے اعتبار سے معجزہ ہے, دوسرا جو ہے وہ باقاعدہ قرآن پاک میں چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے تو آپ پوری کتاب نہیں بلکہ آپ ان آتینا کل کوثر جتنی ایک سورت ہی بنا کر لے کر آ جاؤ. ماشاءاللہ. تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, اور یہ وہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسے ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. سبحان اللہ. ہیں. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خصوصیات کا بیان ہے مدنی چرن کے ناظرین, آج خصوصی جو فضائل ہیں, بعض وہ فضائل ہیں کہ جو دیگر انبیاء کو بھی حاصل ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی حاصل ہوئے, لیکن آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو بالخصوص ہمارے آقا کو عطا ہوئے. تو سب سے بڑی بات, کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہمارے اسلام بھائی نے کہ قرآن مجید کا نازل ہونا سرکار پر یہی بہت بڑی خصوصیت ہے, اور جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو تمام کتب سماویہ پر آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے, ایسے ہی چونکہ سب سے افضل کتاب ہے اسی لیے سب سے افضل نبی پر نازل ہوئی. تو سرکار کے صدقے ہم کتنے خوش قسمت ہو, یعنی جو بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت ہے تو اس کو بیان کرنے میں ایک بہت پیارا لطف یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے فضائل عطا فرمائے اور ہم سرکار کی امتی ہیں. اب سرکار ہی کا صدقہ ہے. دیکھیے نا کہ دیگر جو کتابیں تھیں وہ صرف ان کے انبیاء علیہ السلام کو یاد ہوتی تھیں, ان کو یاد کرنا حفظ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. ماشاءاللہ. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ بچہ بچہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ قرآن پاک کی زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سرکار کی امت کے لیے سرکار کے صدقے میں اتنا آسان فرما دیا کہ یہ سرکار کی خصوصیت. اور دیکھیے کہ دیگر کتابوں میں تحریف بھی ہو جاتی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ لیا. یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی نہ تو اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے نہ تحریف ہو سکتی ہے, اور اس کا پڑھنا اس کا یاد کرنا سرکار کی امت کے لیے آسان کر دیا کہ ہر شخص اس کی تلاوت بھی کرتا ہے, اور بے شمار کروڑ ہا مسلمان نے اس کو اپنے دلوں کے اندر سجایا ہو. الحمدللہ. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ حفاظ کرام کہ جنہوں نے اپنے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کر لیا, اور جس نے پورا قرآن پاک یاد کرنے نا سعادت ہے. ہم اس کو اس بات سے سمجھیں کہ اگر کسی نے کتاب لکھی ہو موجودہ زمانے میں, اب وہ 800 صفحات کی کتاب ہے 600 صفحات کی کتاب ہے, بھلے 32 صفحے کا رسالہ ہے, لیکن وہ لکھنے والا خود بھی اس کو حرف بہ حرف نہیں سنا پاتا, یاد نہیں رکھ سکتا اس کو. اگر کہا جائے کہ اب زبانی اس کو پورے کو بیان کیجئے تو بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دے گا, لیکن قرآن پاک کیا معجزہ دیکھیے کہ اس کو مسلمان کا بچہ بچہ بچہ بچہ یاد رکھتا ہے. اور اس سے ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بلکہ ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے, اچھی اچھی نیتیں بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فضائل اور یہ کمالات عطا فرمائے ہیں تو ان میں بعض وہ ہیں کہ جن کے لیے ہم کو کوشش بھی کرنی ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ تو خصوصیت ہے ہی کہ آپ پر قرآن نازل ہوا, قرآن کو محفوظ کیا گیا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے. پھر قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا گیا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے. اچھا, اب اس کو جو جتنا یاد کرے گا وہ اتنی ہی فضیلت پائے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے میرے مدعی چینل کے ناظرین, یہ جو حفاظ کرام ہیں کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں, اور جس گھر کے اندر حافظ ہو وہ پورا گھرانہ, پورا کنبہ, پورا خاندان کس قدر خوش قسمت ہوتا ہے. اگرچہ آپ پورا قرآن یاد نہیں کر پائے, لیکن یاد رکھیے کہ جتنا آپ کر سکیں اتنا ضرور کیجئے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بس وہ بچپن میں جو چند سورتیں اور آیتیں یاد کی تھی تو بڑھاپے تک بس وہی قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے. وہ بھی ریپیٹ نہیں ہوتا, جتنا یاد رہ گیا رہ گیا, رہ گیا بھول گیا بھول گیا, وہی سورتیں اور وہ آیتیں بس ذہن میں رہ جاتی ہیں جو عموماً نماز میں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر کچھ یاد کیا تھا اور اس کو بھلا دیا, بلکہ یوں بزرگ فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نہیں بھلایا بلکہ قرآن ہم کو بھلا دیا گیا, یہ اس شخص کی بدنصیبی ہے کہ جس کو قرآن عطا ہوا اور اس سے پھر لے لیا گیا گویا کہ اس کو بھلا دیا گیا. تو یاد رکھیے کہ قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک خطا ہے, اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ وعیدیں بھی نازل ہوئی ہیں. البتہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم قرآن مجید فرقان حمید کو درست پڑھنا بھی سیکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرنا بھی سیکھیں گے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس طرح کی فقہ کی کتابوں کے اندر بھی جزیات موجود ہیں کہ دور صحابہ کرام میں بھی اور بزرگوں کے اس میں بھی جس صحابی کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا اس کو اتنا ہی افضل سمجھا جاتا تھا. یعنی صحابہ کرام علی مردوان سب کے سب ہی بہت بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں, لیکن صحابہ کرام علی مردوان میں بھی جو فضیلت کو بیان کیا گیا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی, تو ان میں ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا اس کو صحابہ کرام علی مردوان میں اتنا ہی نمایاں اور بڑا مرتبہ حاصل ہوتا تھا. قرآن بھی یاد ہوتا تھا اور قرآن کے احکام کا جو جتنا ماہر ہوتا تھا ماہر ہوتا تھا. دیکھیں نا, اب یہ بھی دیکھیں کتنا کریڈٹ ہے کہ جو قرآن پاک کو یاد کرتا ہے. احادیث پاک میں ہے کہ جس کو جتنا قرآن پاک یاد ہوگا جنت میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ. اور حافظ بننا, حافظ کی اتنی بڑی پیاری فضیلت ہے. احادیث پاک میں ہے کہ حافظ کو یہ کہا جائے گا, حافظ اپنے گھر والوں کے, اپنے جو گھر کے افراد ہوں گے ایسے 10 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان کی شفاعت کا اس کو مرتبہ دیا جائے گا. سبحان کہ آپ ان کی شفاعت کریں. اور سرکار ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن ہے تو اس کی مثال جو ہے وہ آباد گھر کی طرح ہے, اور جو سینہ قرآن سے خالی ہے تو اس کی مثال ویران گھر کی طرح ہے. اور آباد گھر ہوتا ہے تو اس میں ہنسی خوشی, اس میں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں, کیف سرور ہوتا ہے. اور جو بیابان ہوتا ہے وہاں پہ جنوں اور شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں. تو یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک کا یاد کرنا یہ ہمارے سینے کی بھی حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے سینے کو بھی محفوظ فرماتا ہے جو قرآن پاک یاد کرتا ہے اور اس کا سینہ شاد و آباد رہتا ہے. کتنی بڑی فضیلت, اور یہ سرکار ہی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اس میں جی جو فرمایا کہ وہ 10 افراد کی شفاعت کرے گا, تو ہمارے عموماً یہ بھی بعض گھروں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم ایک بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں اور باقی آپ اپنے معاذ اللہ اسی گناہوں بھرے معمولات میں مشغول رہتے ہیں, تو یہ جناب ہماری بخشش کا سبب بن جائے گا. اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی مدنی چینل کی معلومات کے لیے وضاحت فرماتے ہیں. جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پسے پشت ڈال لیتا ہے. یہ بات واقعی صحیح کہی ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بولا جاتا ہے یا نماز پڑھ, بولتے میرا بیٹا حافظ ہے, 10 کو تو وہ لے ہی جائے گا. تو وہ تو لے جائے گا اس وقت جب ایمان کے اوپر بھی خاتمہ ہو, تو اسی کی شفاعت ہوگی نا. جس کا ایمان پر ہی خاتمہ نہیں ہوا اور اس سے پہلے اس کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا, تو اس کی شفاعت کہاں سے ہوگی؟ ایک تو یہ بات, دوسرا اس کے اندر بے باکی نہیں ہے اس طرح کا جملہ کہہ دینا اور اس طرح کا ذہن بنا لینا. ان شفاعت کے جو مدعے ہیں اور جو خوشخبریاں ہیں اور اس طرح کے جو فضائل و برکات ہیں, بلکہ آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کریں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، یقیناً فرمائیں گے، بلکہ سب سے بڑی شفاعت اور سب سے زیادہ شفاعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ تو اس طرح کی گفتگو کر دینے والا اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے ڈرتا نہیں۔ میں اسی طرح آ رہا تھا کہ جب وہ اتنی بڑا جملہ کہہ رہا ہے اور شرعی احکام کی تحقیر کر رہا ہے، تو پہلے تو اس کو اس جملے کے بعد ہی اپنے ایمان کے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ وہ بچا بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ مرتبہ، یہ شفاعت کا مرتبہ، یہ تو ہے ہی بات کا کہ جب آپ ایمان سلامت لے کر گئے اور گناہوں کی وجہ سے پھنس گئے، تو اب یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ بھی جو ہے وہ شفاعت کریں۔ اور اگر آپ نے شرعی احکام کے اس طرح مذاق اڑایا اور شرعی احکام کو چھوڑنے کی جو نحوست ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ایمان ہی چلا گیا تو یہ حافظ بچہ بھی کام نہیں آئے گا، ظاہر ہے۔ اور پھر یہ بھی لازم کب ہے کہ ان دس میں آپ بھی شامل ہوں گے؟ دس کا بیان کیا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر افراد کی کثرت ہو، خاندان کے افراد بولا ہے، کسی کا تعین نہیں کیا ہے کہ ماں باپ چچے ہوں گے یا خالی ماموں ہوں گے یا کزن ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی حاجت ہے، اور یہ بات چلی تو عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے جملے کہنا بے باکی، اور جیسا کہ ہمارے اسلام بھائی نے توجہ دلائی کہ بعض اوقات بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کے فرض کردہ احکامات سے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے آپ اپنی زبان کو روک دیں، سنبھل جائیں اور غور کریں کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ فرض کا انکار کی صورت میں کفر کا حکم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل فرمایا، جو آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں دیگر برکات ہیں، وہیں قرآن مجید فرقان حمید درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی برکات، قرآن سے محبت کرنا، اس کی زیارت کرنا، محبت سے اس کو چومنا، اس کو چھونا، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ قرآن کا سننا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن یاد رکھیے ان سب فضائل کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ درست تجوید کے مطابق درست تلفظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا جانتا ہو۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ کی نماز خطرے میں، بہت ساری عبادات آپ کے خطرے میں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا سیکھنا، درست پڑھنا یہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بچپن میں جس بھی انداز پر، اگر آپ نے بچپن میں درست سیکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مرحبا، آپ کے بھی فضائل کے اندر یہ بات شامل کی جائے گی۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک روایتی انداز پر کسی سے پڑھ لیا جاتا ہے، اب وہ تجوید کے مطابق پڑھا نہیں پڑھا، اس کے اندر کتنی محنت کی گئی، تلفظ کی درستی اس کے اندر ہے نہیں ہے، احکام کے جو تجوید کے احکامات ہیں ان کا خیال کرنا ہم نے سیکھا یا نہ سیکھا، اور اسی انداز پر ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر درست قرآن نہ پڑھا تو ہماری نماز بھی درست نہ رہے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ہمیں برکت ملتی ہے کہ اگرچہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ کا بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، آپ جوان ہو گئے یا جوانی سے بھی گزر گئے، گھبرائیے نہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ عزوجل وہاں پر آپ جیسے یعنی بڑی عمر کے اسلامی بھائی آپ کے کلاس فیلوز ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ بچوں کے ساتھ پڑھنے میں عموماً شرم محسوس کی جاتی ہے، فطری چیز بھی ہے، بندہ تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، اگرچہ نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی ہوتا ہے۔ اس کا بھی حل دعوت اسلامی نے آپ کو عطا کر دیا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور بعض مقامات پر مغرب کے بعد اور کہیں کہیں فجر کے بعد بھی ان مدارس کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ معلومات حاصل کیجئے۔ اور آج کے اس بڑے دن اور اس خوشی والے دن کی برکت سے یہ نیت کیجئے کہ اگر آج تک میں نے درست قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا نہیں سیکھا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا پر جو یہ خصوصی کرم فرمایا، اس کی برکات کو پانے کے لیے میں درست طور پر قرآن پڑھنا ضرور سیکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مزید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص کا اور خصوصیات کا، وہ خصوصی اللہ تبارک و تعالی کے اکرامات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مزید کون سی خصوصیت عطا فرمائی؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, میلاد کا تذکرہ. جی ہاں, کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار کی روح اقدس کو پیدا کیا گیا, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے معاملات کے درمیان. سبحان اللہ. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی, اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس تمام انبیاء کے لیے بھی فیض کا ذریعہ رہی ہے اس وقت بھی, کہ جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پردہ غیب میں تھی تو دیگر انبیاء ستاروں کی مانے تشریف لاتے رہے, لیکن جب سرکار کی روح آفتاب کی مانے دنیا میں تشریف لے آئی تو سارے ستارے چھپ گئے, اور جس طریقے سے رات جب ہوتی ہے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں, اور صبح ہوتی ہے آفتاب نکلتا ہے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. تو اسی طرح سرکار کی روح عالم ارواح میں انبیاء کو مستفیض فرماتی رہی, اور انبیاء آتے رہے, پھر جب سرکار کی روح کا آفتاب طلوع ہوا تو سارے ستارے چھپ گئے, اور یہ آفتاب جو ہے وہ چمک کرتا قیامت جو ہے وہ اپنی روشنیاں لٹاتا رہے گا. تو یہ سرکار کی پہلی خصوصیت ہے کہ جو سرکار پیدائش ہی میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت عطا فرمائی ہے. وہ شعر ہے نا, تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی, تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی, ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاری. کہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام کا یقیناً ہر نبی کا دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے, ہر نبی کی امت کے لیے, ہر ایک کے لیے ظاہر ہے کہ ایک کرم کی بات ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدائش میں سب سے اول رکھا, اور دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے اب سب سے آخر میں, تو اس کی کتنی پیاری حکمت بیان کی. دیکھیے عالم ارواح میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ عالم ارواح میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے خطاب فرمایا, تو اور وہ خطاب کس کے لیے تھا؟ وہ یہ تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے انبیاء, کہ میں جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں, اور اس کے بعد ایک ایسا رسول ہے جو آپ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو, تو پھر تم ان کے اوپر ضرور ضرور ایمان لانا, ان کی نصرت کرنا. تو یہ عالم ارواح میں خطاب ہو رہا ہے انبیاء علیہ السلام سے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے. تو یہ بھی سرکار کی خصائص میں سے ہے کہ عالم ارواح میں بھی سرکار کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ اور سرکار کی نصرت کرنے کا وعدہ لیا گیا. اللہ تبارک اللہ تبارک. اور یہ کلمہ شریف جب مطالعہ میں کر رہا تھا تو بہت ایک لطف محسوس ہوا نا, کہ ہم جو یہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, کتنا پیارا کلمہ ہے. الحمدللہ لطف تو آتا ہی ہے, لیکن مدری چینل کے ناظرین آپ ابھی جو میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو سنیے اور دیکھیے کہ یہ کلمہ کتنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی عزیز ہے, مقبول ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ پاک کو, کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بیان فرمایا, کتنا محبوب ہے کہ یہ صرف ہم نہیں پڑھتے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہی نہیں پڑھتی, بلکہ اس کلمے کے تذکرے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی بہت زیادہ عام تھے. چنانچہ خصائص کبریٰ کی روایت, حضرت عطا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام سران دیپ میں اتارے گئے تو انہیں وحشت اور پریشانی لاحق ہوئی, جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا اور انہوں نے اذان دینی شروع کی تاکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو وحشت اور گھبراہٹ اور اس طرح کا جو آپ پر کیفیت طاری ہے اس میں آپ کو سکون محسوس ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ کہا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ محمد کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ تمہارے ایک فرزند انبیاء میں سے ہیں. تو دیکھیے کہ کلمہ طیبہ کا تذکرہ, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی رسالت کا تذکرہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام پر مختلف مواقع پر اس کی بکثرت روایات ہیں. جیسے ایک یہ روایت ہے, بلکہ وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مشہور روایت ہے کہ جب وہ خطا سرزد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, عرض کیا اے میرے مولا اے رب کریم عز و جل محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے حق کی برکت سے مجھے معافی عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا سوال کیا اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو عرض کی یا اللہ عز و جل جب میری پیدائش کا یعنی مجھے بنانے کا سلسلہ تھا مٹی اور روح کے میں درمیان تھا تو اس وقت میں نے عرش کے ستونوں پر یہ نام دیکھا ہو تو میں نے سمجھ لیا کہ جس کا نام عرش کے ستونوں پر تحریر ہے اور تیرے نام کے ساتھ تحریر ہے یقیناً اس کا مقام اور مرتبہ تیری بارگاہ میں بہت عرفا والا ہوگا. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کے تذکرے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے تذکرے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کے تذکرے, ہمارے آقا جن کا آج ہم جشن ولادت منا رہے ہیں, جن کی محبت میں ہم آمد پر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں نعرے لگاتے ہیں. یہ نعرہ لگانا ایک خوشی کی ایک اظہار کا بہت ہی انتہائی ذریعہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ دل میں تصور کر رہا ہے, کسی کو یاد کر رہا ہے, اور ایک یہ کہ اس کا جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں تذکرہ کر رہا ہے, اور ایک یہ کہ بس وہ خوشی کے عالم میں بالکل جھوم اٹھتا ہے اور زبان سے نعرہ نکلتا ہے سرکار کی آمد مرحبا. تو یہ جو ہم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں, کیوں نہ کریں کہ جب رب عز و جل نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کل عالم میں عام فرمائے تو ایک امتی کو تو کہیں بڑھ کر اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. کہ بلکہ یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ محمد اور احمد یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالی کے اسم صفت محمود سے مشتق ہیں. تو حضرت احسان نے اسی بات کو بیان کیا ہے شعر میں کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَاذَ مُحَمَّدٌ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے یہ احمد اور محمد کو مشتق کیا ہے, جو محمود ہے وہ عرش کا مالک ہے اور یہ محمد ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے درجات بلند فرمائے ہیں کہ اپنے محمود کے اسم صفت سے محمد اور احمد کا نام جو ہے وہ نکالا گیا ہے, جس کو حضرت احسان بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام بھی اللہ تبارک و تعالی کے نام نامی سے مشتق ہے یعنی نکلا ہوا ہے. سبحان اللہ, یعنی نام بھی ایسا عطا فرمایا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے نام کی برکتیں شامل ہیں. سبحان اللہ. اور نام سے یاد آیا ایک اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام, حضرت سلمان علیہ السلام یہ بھی نبی تھے, ان کے والد بھی نبی تھے, ان کو ایک انگشتری یعنی انگوٹھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی اور اس میں ایک نگینہ تھا, یہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا تھا, خصوصی انعام تھا اللہ تبارک و تعالی کا. انہوں نے اپنی اس انگشتری کے حلقے میں ایک کلمہ جملہ لکھوایا تھا, جڑوایا ہوا تھا. آپ سنیں گے جھوم اٹھیں گے, پتہ ہے وہ کلمہ کون سا تھا؟ سلیمان علیہ السلام جو سینکڑوں برس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نبی ہو کر گزر چکے, ان کی انگشتری مبارک کے اندر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنا ایک محبت بھرا انداز ہے کہ میں اور آپ کیا سرکار کی شان بیان کریں گے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا اظہار کریں گے. انبیاء کرام علیہم السلام اس انداز پر اپنے آنے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کا وہ فرمان نقل کیا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ اے قوم میں تمہیں بشارہ دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا ان کا نام احمد ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے قوموں کو یہ بشارت دیتے ہیں اور ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد وہ نبی ہاشمی آپ کو مل جائے, آپ ان کا زمانہ پا لیں, تو آپ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ نبوت کو تسلیم کرنا اور ان کی نصرت کرنا اور ان کی مدد کرنا. بلکہ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مدینہ شہر کے اندر بہت سارے یہودی اور یہودی لوگ بہت سارے جمع ہو گئے تھے. وہ کس چیز کو دیکھ کر جمع ہو گئے تھے؟ ان کی کتابوں کے اندر نشانیاں موجود تھیں سبحان اللہ کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں نبی آخر الزمان ہجرت فرما کر آئیں گے اور اسی کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے. تو وہ پہلے سے وہاں پہ جو ہے انہوں نے اپنے گھروں کو بنا لیا. بلکہ طبا کا ذکر ہے قرآن پاک میں, طبا حمیری, یہ یمن کا مشہور بادشاہ گزرا ہے, کہ یہ ایسا عاشق رسول تھا, بلکہ اس کی کروفر کتنا تھا, اس کی جلال و عظمت کتنی تھی کہ روایت میں تاریخ میں آتا ہے کہ اس کی 133,000 جو فوج تھی وہ سواروں کے اوپر مشتمل تھی اور 113,000 پیدل پیادہ فوج تھی. اور جب اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو مدینہ شہر کے لوگوں نے قلعے کو بند کر دیا اور یہ انہوں نے محاصرہ کر لیا. تو ایک دن یہ باہر سے جو ہے وہ جائزہ لے رہا تھا تو اس کو کھجور کی وہ گٹھلیاں ملی. تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ گٹھلیاں کہاں سے آئی ہیں, ہمارے پاس تو کوئی ایسی غذا نہیں ہے. تو اپنے فوجیوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اندر جو قلعے میں لوگ ہیں نا, یہ رات کو کھجور کی بوریاں بھر بھر کے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں. تو بڑا حیران ہوا کہ ہم نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور یہ لوگ ہمیں جو ہے وہ بجائے یہ کہ ہمارے سے جنگ کریں یہ ہمیں کھانا دے رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بھیجا اپنے وفد کو کہ جا کر ان سے مذاکرات کریں, یہ پوچھیں کہ ان کے کیسے لوگ ہیں, ان کا اتنا بڑا اخلاق. تو جب وہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کا اتنے دنوں سے محاصرہ کیا ہوا ہے اور آپ ہیں کہ کھجوروں کی بوریاں بھر بھر کے ہمارے لشکروں میں پھینک رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ در حقیقت ہم میں سے کوئی بھی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے, کوئی خیبر سے آیا ہوا ہے, کوئی شام سے آیا ہوا ہے, ہم سارے کے سارے اس غرض سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان اس سرزمین کے اوپر تشریف لائیں گے, تو ہم ان کا یہاں پہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. تو ان کے اخلاق اتنے عظیم ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, تو ہم جن کی سرزمین پہ آئے ہوئے ہیں, جس کے انتظار میں آئے ہوئے ہیں, ان کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی تنگ کرے گا, ان سے کوئی دشمنی کرے گا تو اس سے بڑھ کر بدلہ عطا کریں گے. تو یہ ان کا اخلاق ہے, یہ ان کا صدقہ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے. طوبہ نے جب یہ سنا تو اس نے بولا کہ میں کتنا جو ہے وہ غلطی کے اوپر ہوں, میں ایسی سرزمین کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر حملہ کروں. وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اجازت دو کہ میں اس سرزمین کی گلیوں کو دیکھ لوں. اللہ, تو اتنا بڑا بادشاہ اتنے بڑے لشکر کو لے کر جب مدینہ شہر میں داخل ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور اب وہ بادشاہ نہیں ہے, اب وہ مدینے کی گلیوں میں فقیر بن کر پھر رہا ہے اور جو ہے وہ دیواروں سے گلیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے مدینے کی گلیوں گواہ رہنا کہ میں تمہارے حضور کا غلام ہوں. اللہ, اور اس وقت اس نے مدینہ شہر کو صاف کروایا, وہاں پہ جو ہے وہ 400 علماء کے لیے گھر بنائے, ان کو آباد کیا. بلکہ آباد کرنے کے بعد جو ان میں سب سے بڑا عالم تھا اور جس کے لیے خصوصی گھر بنوایا تھا اس کو خط لکھ کر دیا جس میں یہ تھا کہ یہ طبع کی طرف سے محمد بن عبداللہ کی طرف ہے. اللہ, میں آپ کے دین کے اوپر ایمان لایا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کا زمانہ پاؤں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کروں, آپ کی نصرت و حمایت کروں, لیکن اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو آپ مجھے بھولیے گا نہیں, میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہوں. وہ خط جو ہے ان کے پاس رہا اور انہوں نے یہ عہد لیا کہ یہ خط جو ہے وہ نسل در نسل چلتا رہے اور جب وہ نبی آخر الزمان ہے تو میرا خط ان کو پیش کر دیا گیا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے, تشریف لے کر آئے, تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے. جب مدینہ شہر کے اندر اونٹنی داخل ہوئی تو لوگ جو ہے وہ اونٹنی کی مہاریں پکڑنے لگے, سرکار نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, انہا مامورت من اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ اسی جگہ پہ بیٹھے گی. اب اونٹنی مدینہ شہر کی گلیوں میں گھوم رہی ہے اور لوگوں کے دل دھک ہو رہے ہیں کہ کاش ہمارے دروازے کے اوپر بیٹھ جائے, اور وہ جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے. تو گویا مدینے میں وہ گھر سرکار کے لیے بنایا گیا تھا, اور حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط تھا. جب ان کو پتہ چلا سرکار نے پہلے بحر قیام فرمایا, تو انہوں نے پہلے ہی سرکار کو وہ سرکار کی طرف وہ خط بھیج دیا تھا, حضرت ابو یالہ لے کر گئے تھے. تو جب وہ سرکار کی بارگاہ میں داخل ہوئے سرکار کا کوئی تعارف نہیں تھا ان سے, آپ نے فرمایا کہ اے ابو یالہ خط لے کر آئے ہو, تو وہ پریشان ہو گئے, تو کہا کہ عتبہ کا خط تمہارے پاس ہو مجھے دے دو. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 1000 سال پہلے کا واقعہ, سرکار کی آمد سے پہلے کا واقعہ, عتبہ کا واقعہ, تو اس وقت بھی لوگ جو ہے نہ صرف سرکار کو جانتے تھے بلکہ سرکار کے ناموں کے اوپر جانے قربان کرنے کے لیے تیار, میلاد کا انتظار کرتے, میلاد کا انتظار کرتے تھے کہ سرکار کا میلاد ہوگا. توبہ نے بھی میلاد گویا کہ ان معنوں پر میلاد منایا کہ جب اس نبی کی ولادت ہو اور یہاں پر تشریف لائیں لے کر آئیں تو میرا خط پیش کرنا, تو میلاد منانے والے کا کیسا قبول کیا کہ آج بھی سینکڑوں سال کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے. نہ صرف میلاد تھا بلکہ سب سے پہلا جو ہے وہ دنیا کا سب سے پہلا جلوس تھا, سبحان اللہ, کہ جو توبہ نے جو ہے وہ توبہ کی سربراہی میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ وہ مدینہ شہر کی گلیوں میں وہ سرکار کی آمد کے لیے, سرکار کے استقبال کے لیے وہاں پہ جلوس نکالا گیا. اللہ کوئی فدا ہے بن دے کے دیدار کا عالم کیا, سبحان اللہ. تو کتنی پیاری روایت سنی, اور پتہ چلا کہ جو سرکار کے آنے کی دنیا میں میلاد کی جو ایک بیسک ہے وہ یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین, کہ سرکار کی آمد کی خوشی منانا. اب سرکار کی آمد کی خوشی تو سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لوگوں نے منانا شروع کر دی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ تھے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے نام کا صدقہ دے کر جو ہے وہ فتح کو طلب کیا کرتے تھے. یہود نصارہ یہ جو ہے وہ جب کوئی جنگ ہوتی اس کو قرآن پاک نے بیان کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس نبی آخر الزمان کا صدقہ ہمیں دشمنوں کے اوپر فتح عطا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی سرکار کے صدقے ان کو فتح عطا کیا کرتا تھا. قرآن نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اس وہ وقت میں بھول گیا کہ جب ان کے نام کے صدقے کے اوپر تم دشمنوں کے اوپر غالب ہوتے تھے, اور اب وہ جب تشریف لے کر آئے ہیں تو ان کے دشمن بن گئے ہو, کتنے بڑے ظالم لوگ ہو. ماشاءاللہ, انشاءاللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد آپ کی خصوصیات کا تذکرہ جاری رہے گا. میلاد کی بات ہوئی, جلوس کی بات ہوئی, تو آئیے آپ کو ہم وہ مناظر دکھاتے ہیں کہ آج بھی عاشقان رسول کی کمی نہیں. دنیا بھر میں کونے کونے میں تقریباً ہر رنگ و نسل کے لوگ, طرح طرح کی زبانیں بولنے والے, ہر کوئی مسلمان اپنے انداز پر, اپنے زبان میں, اپنے علاقوں میں اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے اور اس اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے آج بھی جلوس نکالے جاتے ہیں, خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. آئیے آپ کو ملک و بیرون ملک سے موجود جو ہمارے پاس کلپس ہیں وہ دکھاتے ہیں, آپ وہ کلپس دیکھیے. انشاءاللہ عزوجل دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. Oh, my God. کے مختار آئے لو آ جائے امت کے غم خار آئے دو آئے دو عالم کے مختار آئے لو آ جائے امت کے غم خار آئے مسرت سے ہم کیوں نہ دھومے مچائیں مسرت سے ہم کیوں نہ دھومے مچائیں ہمارے آئے آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا مختار قیامت مرحبا منٹھار قیامت مرحبا دلبر قیامت مرحبا سرور قیامت مرحبا دلبر قیامت مرحبا سرور قیامت مرحبا سب مل کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ابھی الحمدللہ ہمارا جوہنسبرگ میں جلوس میلاد اختتام پذیر ہوا ہے یہ جلوس دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے روانہ ہوا تھا اور ابھی اذان مغرب پر اختتام پذیر ہوا ہے اور کثیر اسلام بھائیوں کے لیے الحمدللہ یہاں افطاری کا اور نیاز کا بھی انتظام تھا اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے درمیان علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں جو اس جلوس میں الحمدللہ ساتھ ساتھ شامل رہے تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مدنی چینل کے بارے میں دعوت اسلامی کے بارے میں اوور آل کیا اپنے تاثرات اور جذبات رکھتے ہیں آج کا جو جلوس ہمیں دیکھنے کو ملا تو بس یہی ذہن و دماغ میں اشار گھوم رہے تھے کہ حشر حش تک ڈالیں گے ہم پیدائشی مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشی مولا کی دھوم اور خاک ہو جائیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ عز و جل آج جوہانسبرگ کے اندر مدنی مرکز سے جو جلوس نکلا پورے جوہانسبرگ کے اندر یہ ایک تاریخی جلوس تھا کافی کثیر تعداد میں لوگ آئے اور انشاءاللہ الرحمن یہی امید ہے کہ روز افزوں یہ سلسلہ ترقی کرتا جائے گا مدنی چینل کے بارے میں کچھ تاثرات بھی اپنے بیان فرما دیں ماشاءاللہ میں اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں بڑا ہی اچھا تاثر ہے صرف میرا ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام سے الحمدللہ عز و جل جب سے ہم نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا حقیقت یہی ہے کہ جو ہمارے امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم المبارکات علیہ رحمۃ و رضوان کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے فیضان فتاوار رضویہ شریف اور دیگر موضوعات سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے تو دل واقعتاً باغ باغ ہو جاتا ہے بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے حقیقت یہی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کے 72 ممالک سے زیادہ ممالک میں مدنی کام کر رہی ہے ساؤتھ افریقہ میں بھی الحمدللہ مدنی کام ہو رہا ہے آپ بہت تعاون اور شفقت فرماتے رہتے ہیں تو یہاں پر مدنی کام جو ہو رہا ہے اس بارے میں کچھ آپ فرمائیں کہ ماشاءاللہ اس سے کیا کیا لوگوں کو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں الحمدللہ تعلق سے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عالم اسلام میں دعوت اسلامی دین و ملت کے تعلق سے کام کر رہی ہے واقعتاً سراہنے کے قابل ہے, اور خاص کر مسلک اعلی حضرت کے تعلق سے جو کچھ بھی دعوت اسلامی کر رہی ہے اس سے میں بہت مطمئن ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس تعلق سے ان کے جذبات کو مزید اونچا کرے اور ان کی حفاظت فرمائے, اور پھر ہمیں اپنے علماء کرام کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ عطا فرمائے تاکہ ان کے سایہ عاطفت میں رہ کر کے صحیح راستے پہ گامزن رہتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا الیاس ستار قادری مدظ اللہ العالی جو اشارہ فرمائے اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا دیں, اور پھر صحیح طریقے سے ہم دین و ملت کی ترویج و اشاعت میں اپنے اوقات کو صرف کریں. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری مدظ اللہ علی یہ جب تنہ تنہا چلے اور اس قدر آج اتنا بڑا انہوں نے مدنی کام کر لیا کہ دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ یہ مدنی کام پہنچ گیا ہے اور سنتوں کا نظام پہنچتا چلا جا رہا ہے, تو مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کچھ اس حوالے سے بتائیں کہ ایک شخص جب اس طرح سے چلا اور ان کے ساتھ عشق رسول کی دولت تھی اور ان کے پاس اخلاص تھا تو آج کس قدر بہاریں آئیں, تو اگر ہم بھی امیر اہل سنت شیخ طریقت کی تعلیمات پر اور ہم کیسے کہ ہم ان کی اداؤں کو یا ان کے انداز کو اپنائیں تو ہم بھی کامیابی کی طرح پر جا سکتے ہیں. بالکل یہ حقیقت ہے کیونکہ انہوں نے یہ بارہا کہا ہے کہ میرے آئیڈیل امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان ہیں, تو بہرحال جو بھی ان کے نقش قدم کو چوم کر اپنا قدم آگے بڑھائے گا تو کامیابی اس کا قدم ضرور چومے گی. اور شعر کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں, تو اگر یقین محکم عمل پہم یہ مسلسل عمل ہوتا ہے اس کو ہم اپنے ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. اور وہی آپ نے جو تذکرہ کیا حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری مدظ اللہ علیہ کا, انہوں نے اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہے, اور یہ بھی کہنے سے آپ پیچھے نہ ہٹے کہ میں تو تنہا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. امیر اہل سنت ابو البلال حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری, عشق رسول ہی نہیں, ہی از دا ایمبوڈیمنٹ آف عشق رسول. عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے انہوں نے عشق کی آواز کو پاکستان کی سرزمین سے انہوں نے اٹھایا, اور آج بین الاقوامی سطح پر جو آواز چمک اور دمک رہی ہے, جس آواز کی دھمک کو محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ, نو ڈاؤٹ دس از دا بلیسنگ آف عشق رسول. اور اعلی حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجدد دین و ملت مفتی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان, ان کا بھی ایک خاص صفت اور خاص وصف یہی عشق رسول ہے. عشق رسول کی بنیاد پہ انہوں نے جو کارنامہ انجام, تجدیدی کارنامہ انجام دیا, اسی تجدیدی کارنامے کو حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آگے بڑھا رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ دس از دا فیضان آف حضور اعلی حضرت. رب تبارک و تعالی ان کی عمر میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. آئی لو دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھا آپ نے کس طرح افریقہ کے شہروں میں بھی سرکار کی آمد کے چرچے ہیں, اور میلاد شریف جلوس میلاد کا سلسلہ علماء کرام کے تاثرات, اور بالخصوص علماء کرام کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آپ نے تاثرات کو سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی برکت سے بھی محافل میلاد اور جلوس میلاد کا سلسلہ ہے, بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک اسلام بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی, جیسے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی قافلوں میں جانے کی ترغیب ارشاد فرمائی, تو آپ کی ترغیب پر بے شمار عاشقان رسول اس وقت بھی مدنی قافلوں کے مسافر ہیں, اور بالخصوص آپ دامت برکاتہم العالیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان علاقوں میں سفر کریں جو دیہات ہیں, اطراف کے علاقے ہیں, گوٹھوں وغیرہ کے اندر جائیں, تاکہ چونکہ شہروں میں تو اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے, ہر معاملے کے اندر شہری آبادی جو ہے وہ زیادہ معلومات بھی رکھتی ہے اور وہاں پر اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہیں, لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں دیہاتوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی اور ان کو معلومات کی کمی کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں. تو امیر سنت نے یہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ دیہاتوں میں جا کر, گوٹھوں میں جا کر, ایسی کچی آبادیوں میں جا کر جہاں پر اس طرح کا سلسلہ نہیں, وہاں پر جا کر جلوس کی ترکیب بنائی جائے. تو الحمدللہ اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں کہ اسلامی بھائیوں کے جانے سے, مدنی قافلوں کے سفر کرنے سے رات وہاں پر محافل کا انعقاد کیا گیا. بہت ساری جگہوں پر مدنی چینل کو پروجیکٹر کے ذریعے اہتمام کر کے بڑی اسکرین پر اجتماع کے اندر لگا کر دکھایا گیا. لوگوں نے ساری ساری رات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثنا خانے میں گزاری, صبح بہارہ کا استقبال بھی کیا اور اس وقت وہ جلوس میلاد میں شریک ہیں. انتظار کیجئے, کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ عزوجل آپ کو, تمام تو نہیں, ظاہر ہے کہ باب المدینہ بہت بڑا شہر ہے اور یہاں پر تو ہر طرف جلوس میلاد کی دھوم ہے اور تقریباً ہر ہی علاقے میں جلوسوں کا سلسلہ ہوتا ہے. البتہ جو ایم اے جنا روڈ پر, بندر روڈ پر جلوس میلاد ہوتا ہے اور غالباً یہ باب المدینہ کا سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے, وہاں کے مناظر آپ کو براہ راست دکھائیں گے. تو جیسے ہی جلوس وہاں تک پہنچے گا جہاں پر ہماری ترکیب ہے, تو انشاءاللہ اس کے مناظر آپ کو دکھائے جائیں گے. تب تک ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی ابھی وہ قافلوں میں سفر کرنے کا ذکر کیا تو مجھے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے کہ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ وہ جشن ولادت کے موقع پر یا تو بڑی رات یہاں پر باب المدینہ میں گزارنے کے بعد باب المدینہ سے باہر علاقے میں چلے جاتے اور وہاں پہ پھر جلوس میلاد میں شرکت کیا کرتے اور بسا اوقات تو وہیں پہلے پہنچ کر اور اجتماعی میلاد میں شرکت کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ان کا ایک حصہ تھا. الحمدللہ مفتی صاحب کا تذکرہ بھی ہو گیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آئیے پہلے ناشریف کے چند اشعار سنتے ہیں, پھر ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فضائل اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطائیں جو خصوصی طور پر ہمارے آقا پر ہوئیں ان کا تذکرہ سنیں گے. اس سے پہلے آئیے ناشریف کے چند اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, ذرہ ذرہ پر چھایا ہوا نور ہے, ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے, ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کی ولادت سے قبل آپ کے تذکرے کی بات چل رہی تھی, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے. اس طرح کی بھی روایات ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل دنیا میں کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں, صحیفے نازل ہوئے, ان میں نہ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ آپ کے اصحاب کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کو بھی بیان کیا گیا اور اس حوالے سے علماء کرام نے کئی روایتوں کا بیان فرمایا ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کے اصحاب کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. کتنی بڑی شان ہے صحابہ کرام کی کہ سابقہ کتب اور سابقہ امتوں میں بھی سرکار کے صدقے آپ کے اصحاب کا تذکرہ رہا. بیت المقدس جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوا, مسلمانوں نے جو ہے وہ محاصرہ کیا, تو انہوں نے دیکھا کہ تمام شام فتح ہو چکا ہے, اب یہ بیت المقدس بھی فتح ہو جائے گا. لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو امیر ہے وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کو دیکھ کر کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص بیت المقدس کو فتح کرے گا اس نبی کے اصحاب میں سے اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. تو اب اگر وہی شخص ہیں کہ جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں تو پھر ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے فتح کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم لڑائی کریں گے. تو اس وقت حضرت امیر الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر جو ہے وہ لشکر کے امیر تھے, ان کو بھیجا گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو وہ نشانیاں نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لشکر کے امیر ہیں, نمائندے ہیں. تو ہمارے امیر المومنین جو ہیں وہ تو مدینے میں موجود ہیں, حضرت عمر ہیں. تو انہوں نے جب حضرت عمر کا نام سنا تو چونکے, بولا ان کو بلائیے آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط لکھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس شورا سے جو ہے وہ مشاورت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور آپ ضرور تشریف لے جائیے, کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ بغیر کسی لڑائی کے اگر فتح ہو جاتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی فتح ہے, کامیابی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مشہور ہوا کہ آپ اپنے غلام کو لے کر اونٹ کے اوپر جو ہے وہ اونٹ, ایک اونٹ تھا, ایک جو ہے وہ ایک بوری میں جو ہے وہ کچھ کھجوریں تھیں, دو آدمی. اتنی بڑی فتح بیت المقدس کی, امیر المومنین جو ہے وہ اپنے غلام کو لے کر چلے, اور طے یہ پایا کہ جناب جو ہے وہ راستہ یوں کٹے گا کہ کچھ حضرت عمر اونٹ پہ سوار ہوں گے اور پھر چلیں گے تو پھر غلام بیٹھے گا. تو جب قصہ مختصر یہ کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لے گئے, تو حضرت خالد بن ولید اور دیگر اکابرین نے کہا کہ حضور جو ہے وہ آپ کچھ لباس کو تبدیل فرما لیجئے, یہ ذرا بوسیدہ لباس ہے, یہ رومی لوگ ہیں اور بڑے جو ہے وہ مال و دولت والے ہیں, آپ کے بوسیدہ لباس کو دیکھ کر تھوڑا جو ہے وہ نفرت کا پہلو ہوگا. تو آپ نے کہا کہ چلو تبدیل کر لیتا ہوں. آپ نے تبدیل کیا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ اونٹ سے نفرت کرتے ہیں, آپ گھوڑے پہ جو ہے وہ تشریف لے گئے. حضرت عمر نے چلو یہ مطالبہ مان لیا گھوڑے پہ, لیکن آپ جو ہی گھوڑے پر بیٹھے تو استغفر اللہ کہتے ہوئے نیچے اترے, اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہماری عزت لباس کی وجہ سے نہیں ہے, ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس لباس میں تکبر محسوس کر رہا ہوں, مجھے وہی میرے والا لباس دے دو. اور آپ جب جو ہے وہ دیوار کے ساتھ گئے, انہوں نے اپنے سب سے بڑے رہب کو بلایا, وہ ایک طرف کتاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ایک طرف حضرت عمر کو دیکھ رہا ہے, ایک طرف کتاب کو دیکھتا ہے, اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے نعرہ لگایا ہاں یہی وہ ہیں, یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کی خصوصیت ہماری کتاب میں بیان کی, یہ بیت المقدس کو فتح کریں گے, تو خبردار لڑنا نہیں, انہوں نے فتح ویسے کر لینا ہے, تو بغیر کسی لڑائی کے دروازے کھول دیے جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ شان کے ساتھ, وہ فاتحانہ شان آج کی فاتحانہ شان نہیں کہ سینہ جو ہے وہ تان کر جو ہے وہ گردن کو اکڑ کر, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے, آنکھوں میں آنسو, اور بیت المقدس میں جا کر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اور آپ کے ساتھ دیگر لشکر نے جو ہے وہ جا کر نوافل ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فتح کے اوپر شکر ادا کیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ واقعی اس طرح کی روایت ہے, انہوں نے باقاعدہ چیک کیا اپنی کتابوں کو دیکھ کر. تو یہ بھی ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اصحاب کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام فرمایا, تو وہ شعر یاد آ رہا تھا جب آپ گفتگو فرما رہے تھے, یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات کا کیا کہنا کہ آپ کے اصحاب کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے دیگر آسمانی کتب میں بھی عام فرمائے, اور اس میں عاجزی کا، انکساری کا اور سادگی کا ہمیں درس ملتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں تو یہ ذہن بنتا ہے کہ آپ کو بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات میں سے ضرور حصہ نصیب ہوا ہے کہ آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، اگرچہ جیسے کہ وہ غلاموں کا ذہن ہوتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں بھی عرض کیا تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بھی طرح طرح سے عرض کرتے ہیں. اسلامی بھائی چینل ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، طرح طرح کے مالدار لوگ اور طرح طرح کے لباس استعمال کرنے والے اور جو بھی ایک چینلز کا ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ وہ بھلے گھر کے اندر جو بوریا پہنتا ہو لیکن کسی بھی ذریعے سے کوشش کر کے اگر چینل پر آنے کا موقع مل جائے تو وہ بھی ایسا لباس پہنتا ہے کہ شاید وہ خالی چینل ہی پہ پہنتا ہے، وہ پھر نہیں پہنتا ہوگا. آپ یہ تو دیکھ لیجئے کہ پھر جو دیکھنے والے ہیں وہ نظریں کس کی طرف اٹھاتے ہیں. ایک طرف جو دیگر جو ہے وہ اچھے بنے سورے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا مامہ پہنا ہوا ہے، لیکن جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آج ہی کو اختیار کیا، من تواضع للہ فرفعہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آج ہی کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. اب دیگر جتنے بھی بیسوں، پچیسوں، پچاسوں اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں تو نظر بھی تو سب کی امیر سنت کے اوپر ہی ہوتا ہے. الحمدللہ. تو یہ بیان کرنے کا مقصد مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی اختیار کرنے والے کو، سادگی اختیار کرنے والے کو. اب سادگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میلا کچالا بنا ہوا ہو، یہ بھی بعض لوگ دیکھے گئے ہیں. اب وہ سادگی کے نام پر میلا کچالا رہنا یہ بیوقوفی ہے. ہمارے آقا جن کی ہم آج شان بیان کر رہے ہیں انتہائی سادگی پسند اور نفاست پسند تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کے حلیہ مبارک کے اندر نفاست کا انتہا درجے کا اہتمام ہوتا تھا. نفاست ہونا، نفیس طبیعت ہونا یہ الگ چیز ہے اور زرق برق لباس پہننا یہ الگ چیز ہے. ضروری نہیں کہ زرق برق لباس ہی اچھا لگے اور اسی کے اندر نفاست ہو، سادگی میں بھی نفاست ہو سکتی ہے. جیسا کہ اس کا شاہکار اس زمانے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو میرے امیر علیہ سنت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سادگی بھی ہے اور نفاست بھی ہے. بلکہ بعض اوقات امیر علیہ سنت کی گفتگو جب آپ فرماتے ہیں کسی بھی موضوع پر، آپ دیکھ لیں گفتگو، آپ ان کی سنیں تو بڑے بڑے جو ہے وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک نفاست کا پہلو ہے اور یہ بھی ایک سادگی کا پہلو ہے. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا کہنا آپ کی نفاست کے بارے میں، تو علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ایسا اہتمام فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. کیونکہ جو عام مکھی ہوتی ہے اس کا گندگی پر اور بری جگہوں پر جو صاف نہیں ہوتی ان جگہوں پر آنا جانا بکثرت ہوتا ہے اور یہ چیز بھی گویا کے نفاست کے خلاف ہے. اور ایک سلیم الفطرت شخص آج بھی اگر مکھی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اڑاتے ہیں، پسند نہیں کرتے. تو یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خود عاجزی اختیار فرماتے تھے، سادگی اختیار فرماتے تھے، لیکن آپ کے لیے کیسا اہتمام فرمایا کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہوئی. شیخ عبدالحق محدث زہروی علیہ الرحمٰ نے مدارج النبوت میں سرکار کے خصائص میں یہ ذکر کیا کہ یہ سرکار کی خصوصیت ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دیگر انبیاء کی بھی تھی اور سرکار کی خصوصیات میں سے بھی یہ خصوصیت ہے. سبحان کہ سرکار کے جسم اقدس پر کوئی ایسی چیزیں جو گندگی کے اوپر بیٹھتی ہیں، مچھر، پیسو، کھٹمل، یا ان چیزوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کبھی نہیں چھوا ہے. ماشاءاللہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست تو یہ تھی، سرکار نفاست کو پسند بھی فرماتے تھے. کسی کے بکھرے ہوئے بالوں کا احادیث پاک میں ذکر ہے، بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سے یہ بالوں کو سیدھا کر لے، بالوں کا اکرام کرو. جی ہاں. اور اس کو غالباً بھیجا اور وہ شخص گیا اور اپنے بالوں کو درست کر کے پھر لوٹا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفاست کا تذکرہ ہوا. تیری سادگی پہ لاکھوں تیری واجدی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا سسا دکھانا تیرا سسا دکھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ جی. تو مجھے وہ روایت یاد آگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خوشبو عطا فرمائی سبحان اللہ. اور ایسی عطا فرمائی تھی کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے, تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شیشی لے آؤ اور اس شیشی میں اپنا پسینے اطہر تھوڑا سا ڈال دیا. اس شیشی میں جو پسینے اطہر ڈالا گیا تھا وہ خوشبو کا کام کرتا تھا اور وہ خوشبو ایسی مہکتی تھی کہ اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ایک خوشخبری ملی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی. انشاءاللہ جم اٹھیں گے آپ, خوشی کا دن ہے تو خوشخبری سنیے. الحمدللہ ابھی پرچی آئی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چھوٹے شہزادے حاجی بلال رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے, اللہ تعالی ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے, آج کے دن کی برکتیں انہیں بھی عطا فرمائے. ان کے لیے دعا بھی کیجئے, اللہ تبارک و تعالی ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت کا ذکر ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, بچے کی پیدائش کا ذکر آ گیا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ختنہ شدہ تھے اور بچوں کے اوپر جو نجاست وغیرہ لگی ہوتی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. بلکہ اس وقت بھی آپ سے خوشبو مہک رہی تھی. سبحان اللہ. آپ کے بال جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جیسے کنگھی کی ہوئی ہوتی ہے ویسے تھے, سنورے ہوئے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بال مبارک. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہوا تو اس قدر اجالا ہوا کہ میرے اوپر شام کے محلات روشن ہو گئے. سبحان اللہ. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اوپر ستارے اس قدر قریب ہو گئے تھے کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ یہ کہیں ٹوٹ کر میرے اوپر نہ گر پڑیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی سرکار کے خصائص میں ہے کہ آپ کا ختنہ شدہ پیدا ہونا اور آپ کے پیدائش کے جو دیگر جو بچوں کے معاملات ہوتے ہیں اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بالکل جدا تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسا بے مثل اور بے مثال بنایا ہے. یعنی جس بھی معاملے میں دیکھیں, سیرت کا جو بھی پہلو دیکھیں, کہیں بھی ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ کچھ کمی واقع ہو. کیوں واقع ہو؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا محبوب بنایا, تمام انبیاء کرام پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی, تمام دنیا کو جب پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا روایت کے الفاظ ہیں, لو لا کا لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، یعنی آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا، ایک بہت بنیادی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں یا آخرت کی نعمتیں، یہ جنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دنیا کے اندر باغات عطا فرمائے، اولاد کی نعمت جو عطا کی گئی، جو ہم دنیا میں آئے، جو بھی جس کو جو کچھ بھی ملا، یہ سب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت دیکھیے کہ خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کو عام کرنے کا اہتمام فرما رہا ہے، اور جو بھی ہم نے گفتگو کی اور جو بھی ہماری یہ ہم نے خصائص بیان کی تو اس میں یہ کتنی ایک بنیادی بات ہے کہ اس میں مخلوق تو کر ہی رہی ہے اپنی کوشش کے ذریعے اپنی ہمت کے مطابق، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے انداز پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، آپ کی تعریف، آپ کی جو ہے وہ توصیف بیان کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے اہتمام فرمائے تو بس بندہ سنتا ہے تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ ابھی ایک روایت میرے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جمادات کے ذریعے بھی اپنے محبوب کے ذکر کو عام فرمایا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قاب سے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فضائل جو آپ کی ولادت سے پہلے ظاہر ہوئے بتائیے۔ اچھا اس جملے میں کتنا لطف ہے، آپ یہ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کیجئے کہ صحابہ کرام علی مریدوان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے سے سرکار کے فضائل اہتمام کے ساتھ اور پوچھ کر سنا کرتے تھے، اور ان کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ اب ہمیں بیان کریں، اور روایت ہیں سرکار کی ولادت کے بیان کی، بیان کی روایات ہیں، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت کعب سے فرما رہے کہ ہم کو سناؤ اور سرکار کی ولادت سے پہلے کے واقعات سناؤ۔ سبحان اللہ، تو کعب نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ ہاں اے امیر المؤمنین میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا پتھر دیکھا جس پر چار سطور تحریر تھی، یعنی چار لائنیں اس پہ لکھی ہوئی تھی، پہلی سطر میں تھا میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں بس میری ہی عبادت کرو، یعنی پہلی لائن کے اندر اس پتھر پر توحید کا بیان تھا، اللہ تبارک و تعالی کی معبود ہونے کا بیان تھا، اور دوسری سطر میں لکھا تھا بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، مجدہ ہو اسے جو ایمان لایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی، اور تیسری سطر میں لکھا تھا میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے مجھے مضبوط تھاما وہ نجات پا گیا، اور چوتھی لائن میں لکھا تھا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، حرم میرا ہے اور کعبہ میرا گھر ہے، تو جو میرے گھر میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ تو دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت نہ صرف ہم پڑھتے ہیں، ہم تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں میں نہ صرف انسانوں کے ذریعے بلکہ جمادات پر ظاہر ہونے والی ان تحریروں کے ذریعے بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کو عام فرمایا. تو ہم کیوں نہ سرکار کا تذکرہ کر کے برکتیں حاصل کریں. اب کچھ فرما رہے ہیں سرکار علیہ السلام تو ہمارے ایسے آقا ہیں کہ جمادات یعنی پتھر اور لکڑیاں وغیرہ یہ بھی سرکار علیہ السلام کی شان کو پہچانتے تھے. سبحان اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ کے وہ پتھر پہچانتا ہوں جو نبوت کے ظہور سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور سنے حنانہ کا تو بہت مشہور ہے واقعہ کہ آپ اس ستون سے کھجور کے تنے کا وہ ستون بنا ہوا تھا تو ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. بعد میں ممبر اقدس جب بنایا گیا تو آپ اس پہ جذر ہوئے تو روایت میں ہے کہ وہ تنے سے رونے کی ایسی آواز آنے لگی کہ جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور جا کر اس کو سینے سے لگا لیا. سبحان. اور وہ اس طرح سے سسکیاں بھر رہا تھا جس طرح بچے کو جب ماں اپنے سینے سے چمٹاتی ہے اور وہ بچہ تھوڑی سسکیاں بھرتے بھرتے پھر خاموش ہو جاتا ہے, چپ کر جاتا ہے, اسی طرح وہ تنا بھی چپ کر گیا. سبحان اللہ. واقعی جبل احد کی سرکار سے محبت, روایت ہے نا کہ سرکار نے اشارہ فرمایا فرمایا کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حاضر احد یحبونا, احد ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو کس قدر بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو انسان ہونے کے باوجود جس کے دل میں سرکار کی محبت نہ ہو. اب کچھ مزید فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی, حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے مشکاۃ شریف میں, تو صحابہ کرام علیہم رضوان انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر رہے تھے اور ان کے فضائل اور کمال بیان کر رہے تھے. تو کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا جو ہے وہ مرتبہ عطا فرمایا. کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم اللہ کا مرتبہ عطا فرمایا. کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے روح اللہ کا جو ہے وہ مرتبہ عطا فرمایا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا مرتبہ عطا فرمایا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب جو ہے وہ آپ سن رہے تھے اور آپ پھر جو ہے وہ سامنے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے کلام کو سن رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا درجہ عطا فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کو کریم اللہ کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا, لیکن ارشاد فرمایا آنا حبیب اللہ. سبحان اللہ. کہ میں حبیب اللہ ہوں اور آنا سید ولد آدم یوم القیامہ, اور میں قیامت والے دن تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا. ولا فخرہ, مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے. ولیوا الحمد بیدی ولا فخرہ, اور لیوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا, کوئی مجھے اس کے اوپر فخر نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعریف اور توصیف جو فضائل اللہ تعالی نے آپ کو بیان کیا آپ نے خود صحابہ میں بیان کیے, اور صحابہ بھی سرکار کی موجودگی میں جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے. جیسا کہ پہلے بات آپ نے بیان کی کہ سرکار کو بے مثل بیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. حضرت احسان خود ارشاد فرما رہے ہیں کأنک خلقت کما تشاء, کہ اے اللہ کے محبوب ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی آپ کو تخلیق فرمایا. سبحان. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت حسان کے لیے منبر لگایا جاتا اور حضرت حسان جو ہے وہ نعت پڑھتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے, اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرما. سبحان. تو یہ سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر شروع سے لے کر اب تک جاری ہے, جاری و ساری ہے, جاری و ساری رہے گا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تذکرے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے, انشاءاللہ ہوتے رہیں گے, نعت کی صورت میں بھی ہوتے رہیں گے, نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، جلوس کی شکل میں، اجتماع کی شکل میں، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ تو نمازوں میں بھی ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کے اندر جا جا بجا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ آپ کی شان کو بیان کیا گیا، تو جب نمازی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، عبادت تو رب عز و جل کی ہے، لیکن اس میں بھی تذکرہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب خوب تذکرہ کرنے اور آپ کا ذکر خیر کرنے، آپ سے مزید محبت کو اپنے دل میں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے اسلام بھائیو، آئیے ایک مرتبہ پھر آپ کو کلپس کی طرف لے چلتے ہیں. ربیع نور شریف کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے آپ کو کچھ کلپس ہم نے پہلے دکھائے تھے. اس وقت جو ہے آپ کو ہم ہانگ کانگ میں ہونے والے جلوس میلاد کے انشاءاللہ کچھ مناظر پیش کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیے. اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل پھر حاضر ہوں گے، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا، انشاءاللہ عزوجل جیسے ہی ترکیب بنے گی تو باب المدینہ کراچی ایم اے جناح روڈ پر ہونے والے جلوس میلاد کے براہ راست مناظر بھی آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے جائیں گے. براہ راست کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے، ریکارڈڈ کا بھی اپنا لطف ہوتا ہے. آئیے ابھی ریکارڈڈ جو ہمارے پاس کلپس ہیں، ہانگ کانگ میں عاشقان رسول کس طرح سے جلوس میلاد میں شریک ہوتے ہیں اس کے مناظر دیکھتے ہیں، پھر آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب مل کر جھنڈے لہرائے، سب مل کر عید منائے، سب مل کر نعرے لگائے، سب مل کر آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا. مرحبا جشن منائے، سب مل کر جھنڈے لہرائے، سب مل کر عید منائے، سب مل کر نعرے لگائے، سب مل کر آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کر اے اس یاشیارو مرحبا یا مصطفیٰ، بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ، مفلس و غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کے دامن کو پسارو مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو مالدارو مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہ و نام دارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو اے فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو دل پگارو مرحبا یا مصطفیٰ، اے یتیمو بے سگارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو اے سجدہ گزارو مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو کعبے کے مینارو مرحبا یا مصطفیٰ، سبز گنبد کے نظارو مرحبا یا مصطفیٰ، سبز گنبد کے نظارو مرحبا یا مصطفیٰ. سب مل کر جھنڈے لہرائے سب مل کر عید منائے سب مل کر نعرے لگائے سب مل کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے تا ابد جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی رحمتوں کے وہ خزانے اب لٹاتے جائیں گے آ رہے ہیں شافع محشر اٹھو اے عاصیو ہم گناہگاروں کو حق سے بخشواتے جائیں گے حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے دھوم گئے عطار دھوم گئے عطار دھوم گئے عطار رسول شاہ کے میلاد کی جھوم کے تم بھی پکارو مل ابایا مصطفیٰ مرحبا مرحبا جشن منائے سب مل کر جھنڈے لہرائے سب مل کر عید منائے سب مل کر نعرے لگائے سب مل کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں روشنی حضور کی تجلی آگے نور کی روشنی حضور کی بولیں یہ دیوانی جھوم کے جھوم کے آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں باروی پہ ہمیں پیار آئے نہ کیوں باروی پہ ہمیں سرکار آئے آئے ہیں حضور آئے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے جھوم جاؤ عاشقوں پہ آمد سرکار ہے نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا آج ہے گئے جگہ عاشقان رسول آج ہے

عدالت میں لائیں گے۔ نیز ملاقات کے بعد اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے ساتھ سحری کی بھی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے باب المدینہ کراچی ایئرپورٹ پر حضرت مولانا پیر سید محمد عارف اویسی دعوت برکات ملالیہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، جس میں انہوں نے فرمایا، ماشاءاللہ مدنی چینل کی کاوشیں اور اس کی محبتیں ہم روز بروز دیکھتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دن بدن، کریا کریا، کوچا کوچا، بستی بستی، ملک ملک اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج تو بچے بچے کو یہ یاد ہے کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم بچی ہو۔ اور اس وقت جو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے دعوت اسلامی کا پوری دنیا میں جشن، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مسلمانوں کے سینے میں اجاگر کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ یہی ایمان کی علامت ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان عروج اور ترقی پر پہنچے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے ظاہری طور پر جن اسباب کی ضرورت ہے، ایسے سارے اسباب کا اہتمام دعوت اسلامی بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ جلوسوں کا اہتمام، جھنڈوں کا اہتمام، رونقوں کا اہتمام، کمکموں کا اہتمام، چراغوں کا اہتمام، بلڈنگوں کو سجانا، مساجد کو سجانا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ مدنی مذاکرہ میں نے خود بھی دو تین مرتبہ انہی دنوں میں سنا ہے، تو حضرت صاحب جس طریقے سے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، وہ اتنا پیارا انداز تخاطب ہے اور انداز تکلم ہے کہ جس سے ایک عام انسان بھی وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اسے دین کی پوری سمجھ آتی ہے، مسائل کا صحیح ادراک کیا جاتا ہے اور جواب صحیح طریقے سے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو آباد رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور حضرت صاحب کی عمر میں بہت درازی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو بہت تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے دعوت اسلامی کا کام پوری دنیا میں، ادھر ادھر جہاں کر بھی ہم گئے ہیں دعوت اسلامی کو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت اچھا ہے کام اور بہت اچھی کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں ساری کاوشیں خصوصاً امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس اتار قادری صاحب کی خصوصی کوششیں اور ان کی دن رات کی محنت اور لگن ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس چینل کو، اس ہستی کو اور ان کے کام کو شاد و آباد رکھے۔ جو مدنی چینل جس طریقے سے عوام الناس کے دلوں میں اترا ہے، یہ امیر اہل سنت کی حکمتوں کی برکت سے کہ وہ ماشاءاللہ لوگوں میں بہت جلدی مقام پا رہا ہے، اور گھر کے فیملی کے سارے افراد مل کر اسے دیکھتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اسے چینل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کو بیٹھے بیٹھے ایک روحانی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بندہ جو ہے نا ایک چینل کے ذریعے مدینہ شریف کی گلیوں میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ ہی عزوجل لانڈی باب المدینہ کراچی کے جیل میں سنت و برہ اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران مدنی کابینہ نے سنت و برہ بیان فرمایا۔ اجتماع میں جیل کے عملے سمیت کثیر تعداد میں قیدی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ نگران مدنی کابینہ نے دوران بیان ربیع النور شریف کے فضائل و برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے شرکا کو خوب خوب دھوم دھام سے ماہ نور منانے کا ذہن دیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا۔ نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن دن آیا ہے ودا کے آشیواد رسول جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے طاہر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا ناظر کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. آخر میں قیدی و دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے, آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. اور میں نے جو نماز مجھے نہیں آتی تھی جو اس میں غلطیاں تھیں وہ میں نے درست کی ہیں, قرآن پاک میں جو غلطیاں تھیں وہ درست کی ہیں, کلمے تین آتے تھے مجھے میں نے اپنے چھ کلمے مکمل کیے الحمدللہ عز و جل. یہاں پہ میری قرآت صحیح نہیں تھی, میری قرآت صحیح ہوئی اور دو سے تین پارے میں حفظ کر چکا ہوں. لیکن میرے اندر بہت ساری خامیاں تھیں تو یہاں آ کر میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی جس میں فرائض وغیرہ ہیں, نماز کے فرائض ہیں, غسل کے فرائض ہیں, سنتیں ہیں, واجبات ہیں, اس کے علاوہ جو بھی چیزیں کافی ساری چیزیں ہم نے سیکھی یہاں پر. داڑھی میں نے رکھی, ٹوپی سر پہ سجائی, اور آئندہ بھی میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی سے منسلک رہوں گا اور اپنی اصلاح کی اسی طرح دوسروں کی اصلاح کی کوشش کروں گا. جی ہاں انشاءاللہ میں اسی مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہوں گا, قافلوں میں سفر کروں گا, مدنی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں میں لگاؤں گا. الحمدللہ عزوجل گزشتہ دنوں یو کے میں دعوت اسلامی کے تحت 12 ربیع النور شریف کے سلسلے میں مدنی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں عاشقان میلاد نے شرکت کی سعادت حاصل کی. اس جلوس میلاد میں رکن شورا اور نگران مجلس بیرون ملک میں بھی شرکت فرمائی. آئیے آپ کو ایک جلوس کے پرکیف مناسب دکھاتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا. نبی کا جشن آیا ہے فدا کے عاشقان رسول, نبی کا جشن آیا ہے فدا کے عاشقان رسول, جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے, جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے. جھوم جاؤ عاشقوں پہ آمد سرکار ہے, نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول, نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا. آج گئے جگہ عاشقان رسول, آج گئے جگہ عاشقان رسول, میرے بنا تو سنا عاشقان رسول. نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول, نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول, جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے. جھوم جاؤ عاشقوں پہ آمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی, انشاءاللہ عزوجل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا. نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول, نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول, جشن آقا سے غمے تو عشق

سو اس آیت مبارکہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کا بیان کیا گیا ماشاءاللہ. اسی طرح وما ينتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, تو یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ زبان سے جو نکالتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں نکالتے بلکہ وہ نکالتے ہیں یا وہ آپ کی زبان سے جو ہے وہ کلام فرماتے ہیں جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا, یقیناً ہم نے قرآن پاک کو آپ کی زبان پر آسان فرما دیا. تو یہاں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر ہے. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى, یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بصارت کا ذکر ہے کہ آپ کی آنکھ نہ تو جھپکی اور نہ ہی بیرا ہوئی. اسی طرح چہرہ مبارک کا ذکر ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء, بے شک ہم نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بار بار دیکھا. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک, آپ کے جو ہے وہ ہاتھوں, مقدس ہاتھوں کا ذکر ہے. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا آپ کی گردن کی آپ یعنی آپ کے ہاتھوں آپ اپنے ہاتھوں کو آپ کے گردن کی طرف باندھ کر نہ رکھیں. مراد یہ ہے کہ یہاں بخل کی جو ہے ممانعت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں یعنی خرچ میں کھلا رکھیں. تو گویا یہاں گردن کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. الم نشرح لک صدرک, یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کا ذکر ہے. اور اسی طرح ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک کا ذکر ہے. تو ہم قرآن پاک کی جو ابتداء ذکر کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں, تو ہم یہ قرآن پاک کو دیکھیں کہ قرآن پاک نے مختلف جگہوں کے اوپر آپ کے سینہ مبارک کا ذکر کیا, آپ کی آنکھ مبارک کا ذکر کیا, گردن مبارک کا, ہاتھوں کا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسی جو ہے وہ عظیم ہستی ہمارے درمیان مبعوث فرمائی ہے کہ جن کے اعضاء کا ذکر, مختلف اعضاء کا ذکر خود قرآن پاک بیان فرما رہے, تو ان کی عظمت اور فضیلت کے کیا کہنے ہوں گے. ماشاءاللہ, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کا بیان فرمایا, آپ نے سماعت کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خصوصیات اور وہ مراتب ہیں, نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں, اس وقت بھی کرتے تھے. آپ کا وہ سواری کا جانور جس پر آپ سفر فرمایا کرتے تھے, سواری فرمایا کرتے تھے, آپ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا اور اس کا شہرا عام ہوا, تو اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر گویا کہ مزید زندگی کو پسند نہ کیا. کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں نہیں تو اب میرا جینا کس کام کا. اس طرح اور بھی جانوروں کے واقعات بکثرت ملتے ہیں. آپ سے فریاد کرنے والے جانوروں کی بھی ایک فہرست ہے, کس طرح سے جانور آ کر ہمارے آقا کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے اور کس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی فریاد رسی فرمایا کرتے تھے. آئیے اب آپ کو ہم نگران پاکستان کابینہ رکن شورا حضرت شاہد اتاری سلمہ الباری کے بیان کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں, جس میں جانوروں کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جو جانوروں کے واقعات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. آئیے اس بیان کا اقتباس سنتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل جیسے ہی ہمارا رابطہ ہمارے براہ راست جلوس کے ساتھ ہو جائے گا, آپ کو جلوس کی طرف بھی لے چلیں گے. ایم اے جنا روڈ بندر روڈ پر جو دعوت اسلامی کے تحت جلوس میلاد کا سلسلہ ہے, بولٹن مارکیٹ سے وہ جلوس جو ہے نکل چکا ہے. انشاءاللہ عزوجل جیسے ہی وہ ہماری کوریج والے مقام پر پہنچے گا آپ کو اس کے براہ راست مناظر بھی دکھائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آج کی اس عید کے دن کی خوشیوں کو دوبالا کیجئے. آئیے بیان سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی.